الذين وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں. بخل سے لفظ بخیل نکلا ہے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے. بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں تنگ دل ہو, جو دوسروں کا حق نہ دینا چاہے. اور یہ صرف مال کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ باقی حقوق کی ادائیگی میں بھی ہوتا ہے. جو شخص دوسروں کے حقوق کھلے دل کے ساتھ, کشادہ دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن اپنے بارے میں کچھ احتیاط برتتا ہے, اپنے ساتھ وہ رعایت اور نرمی نہیں کرتا جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے, ایسا شخص بخیل نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ بخیل کی نفسیات کیا ہوتی ہے. دراصل بخیل مال کو, علم کو, نعمتوں کو اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے, اس لیے اس پر صرف میرا حق ہے, کسی اور کا نہیں. جبکہ بندہ مومن کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ پر اللہ کا احسان اور انعام ہے, وہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے. لہذا وہ اسے صرف اپنے لیے نہیں, اپنے سے آگے دوسروں کے لیے بھی روا سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتا ہے. تو خواہ حقوق کی ادائیگی کی بات ہو یا کسی کو مال میں شریک کرنے کی بات ہو, یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر تواضع ہو, متکبر شخص نہیں کر سکتا. اور پھر بخیل کی عام عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف خود ہی بخل نہیں کرتا, اپنے بخل پہ پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو بھی بخل کرنے کو کہتا ہے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کہ تم بھی بخل کرو. اب دیکھیں کہ عموماً لوگ خود جس خیال اور جس سوچ میں ہوتے ہیں وہی ذکر کرتے رہتے ہیں, وہی باتیں اور گفتگو کرتے ہیں, دوسروں کو بھی اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں. ایک قدرتی بات ہے, جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہی آپ کی زبان سے پھوٹتا ہے. تو جو خود اچھا نہیں کرتے وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اچھا نہ کرو, کیونکہ اس طرح پھر ان کا عیب اور پول کھل جائے گا. تھوڑا سا اس سے اور غور کیجیے. بخیل جو ہوتا ہے وہ اپنا مال کسی کو نہیں دینا چاہتا, اپنے پاس ہی کیوں رکھنا چاہتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جمع کر کر کے اپنی شان بڑھانا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بخل کے ذریعے میرے پاس مال زیادہ ہو جائے گا, جب میرے پاس مال زیادہ ہوگا تو پھر میری شان بھی بڑی ہوگی. اب دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ پتا چلے کہ میں بخیل ہوں, کیونکہ وہ بخل تو کر ہی اپنی شان بڑھانے کو رہا ہے. اب وہ اس کو چھپانا بھی چاہتا ہے کہ اس کا عیب بھی نہ کھلے. اس کے لیے وہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے, غریبوں کے خلاف, ضرورت مندوں کے خلاف, اور وہ دوسروں کو بھی سخاوت سے روکتا ہے کہ وہ بھی آگے نہ بڑھے, وہ بھی کسی کو کچھ نہ دیتا کہ اس کا بخل بھی چھپا رہے. اچھا, اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ, ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے ملنے جلنے والوں سے ہر وقت اپنے مالی مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اپنے اخراجات کی کثرت کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اور لوگوں کے سوال کا اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, جس کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے. دو ہوتے ہیں مقصد. ایک تو یہ کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بہت کچھ دینے والا ہوں. کبھی کسی کا ذکر کیا, فلاں بھی مانگنے آ گیا, فلاں بھی آ گیا, اس نے بھی مانگا, اس نے بھی مانگا. یہ نہیں بتاتا دیا کہ نہیں, لیکن مانگنے والوں کے مانگنے کا ذکر خوب کرے گا تاکہ دوسرے یہ سمجھیں کہ شاید یہ بہت دینے والا ہے. اس سے بھی وہ اپنی شان بڑھاتا ہے. اور پھر ضرورت مندوں کی ضرورت کو جھوٹ اور فریب بتا کر لوگوں کو بھی روکتا ہے کہ یہ لوگ حد حرام ہیں, یہ کام نہیں کرتے, ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں, یہ روز مانگنے چلے آتے ہیں, ان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے. اس قسم کی حرکات سے دراصل وہ نہ خود خیر کا کام کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بزدل انسان جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی بزدلی کا سبق دیتا ہے, نہیں نہیں باہر نہ نکلنا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ دراصل وہ اپنے ہی خوف کا اظہار دوسرے پہ کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بد اخلاقی اور دوسری بخل. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ سخی جاہل اللہ کو بخیل عابد سے زیادہ پسند ہے. یعنی ایک شخص بیچارہ جاہل ہے لیکن سخاوت خوب کرتا ہے، اور دوسرا بہت عبادت گزار ہے، بڑا عالم ہے لیکن بخیل ہے، تو ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد بخل سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وغلبت الدین وقہر الرجال، کیونکہ یہ ناپسندیدہ عادتوں میں سے ہے. بخیل لوگوں کے لیے فرشتے بھی بددعائیں کرتے ہیں. ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے دے، خلفن یعنی اس کے پیچھے اور لیا، واعطی ممسکا روکنے والے کو، تلفن تلف دے یعنی اس کا مال برباد کر دے. تب آپ خود سوچیں کہ جو دعا فرشتے کریں وہ پھر قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں ہم بچا بچا کے رکھتے ہیں، مثلا کھانے کی چیزیں بچا کے رکھتے ہیں، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کسی کے بھی کھانے کے قابل نہیں رہتے. کپڑے بچا بچا کے رکھتے ہیں، وہ کسی کے پہننے کے قابل نہیں رہتے. اگر پرانے نہ ہو تو آؤٹ ڈیٹڈ، آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، پرنٹ ان کے کم از کم پرانے ہو جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی دوسری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کون لوگ ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا؟ ویکتمون، اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے دراصل اللہ کا فضل ہوتا ہے، انسان کی قابلیت اور لیاقت اور مہارت نہیں. وہ تو اور بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اللہ کا فضل نہیں ہوتا. تو وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اس میں صرف مال ہی نہیں اور چیزیں بھی آتی. یعنی بخل جو ہے وہ صرف مال کا نہیں ہوتا، بخل علم کا بھی ہوتا ہے، سکلز کا بھی ہوتا ہے، اچھے مشوروں کا بھی ہوتا ہے. تو جس کو اللہ کوئی اچھی سوچ دے اسے بخل کر کے اپنے پاس ہی نہیں رکھنی چاہیے، اسے بھی دوسرے تک پہنچا دینی چاہیے، اس کا بھی صدقہ کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کا فضل ہوتا ہے نا، کسی کے دل میں ڈالتا ہے، سب کے دل میں تو نہیں اچھی باتیں آتی. تو جس کو جو اچھائی مل جائے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے پہنچا دے. پھر اسی طرح علم کا بھی بخل ہوتا ہے. علم کا بخل کیا ہے؟ آپ کو ایک بات پتا ہے لیکن آپ دوسرے کو نہیں بتا رہے. اس کو پتا چل گئی امتحان میں لکھ دے گی اور اس کے نمبر زیادہ آ جائیں گے، اس لیے ابھی نہیں بتاؤ، بعد میں بتائیں گے. اور بعد میں پتہ نہیں یاد بھی رہتا ہے کہ نہیں. تو یہ علم کا بخل جو ہے یہ بھی بہت بدترین ہوتا ہے. اصل میں یہود جو تھے ان کے اندر یہ عادت تھی، ان کے علماء حق کو چھپایا کرتے تھے، علم کو چھپاتے تھے، اور خاص طور پر ایسی باتوں کو چھپاتے تھے جو ان کے عقیدے یا مذہب یا مسلک کے خلاف ہوتی تھی، اس علم کو باہر نہیں لاتے تھے. اور ان میں یہ وجہ کیوں تھی؟ کیونکہ ان کے اندر سود خاری اور حرام خوری کی وجہ سے، ان کے اندر ایک مال کی محبت اور سٹیٹس کی اور دنیا کی محبت اتنی جڑ پکڑ گئی تھی کہ کوئی خیر وہ اپنی ذات سے باہر جانے ہی نہیں دینا چاہتے تھے. جس طرح کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ مال کے میدان میں ہماری برتری اور فوقیت رہے، ہوتا نا کہ نہیں ہوتا، کہ مجھ سے آگے کوئی نہ جائے مال میں. اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے آگے کوئی علم میں نہ جائے، وہ علم کے اجارہ دار ہو جاتے ہیں، علم کے ٹھیکے دار ہو جاتے ہیں. جو کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے وہ صرف اپنی ذات تک رکھتے ہیں، وہ آگے نہیں دیتے کہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے. تو علم کی وجہ سے جو عزت مجھے ملی ہے وہ اوروں کو بھی مل جائے، ان کی بھی شان بن جائے، لہذا وہ اس میں بخل کرتے ہیں اور اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو علم کا چھپانا بھی بدترین چیزوں میں سے ہے. قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو نہیں بتایا، اس کو چھپا گیا. اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ نے علم دے رکھا ہے یا مال دے رکھا ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے. عام لوگوں کو آپ دیکھیے کہ مال کے ہونے کے باوجود نہ اپنی ذات پہ صحیح طرح خرچ کریں گے، نہ اللہ کے راستے میں دیں گے، نہ رشتہ داروں کو دیں گے، خود بھی خستہ حال زندگی بسر کرتے ہیں، صرف جمع کرنے سے دلچسپی ہوتی ہے ان کو. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا اثر بندے پہ دیکھے، یعنی اسے چھپا چھپا کے جمع کر کر کے رکھنے کی بجائے اسے استعمال کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. دکھاوا منع ہے لیکن نعمت کا اظہار پسندیدہ ہے. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ دولت کو چھپانا جو ہے، اور صرف اس وجہ سے چھپا کے رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کوئی مانگ نہ بیٹھے یا کوئی اپنی ضرورت نہ سامنے رکھ بیٹھے. آپ دیکھیں کہ آج کل بینکوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا بینک بیلنس بتا سکیں، بہت رازداری کا اہتمام کیا جاتا ہے. خیر اس میں بھی کئی مسئلے سے ہوں گی، اسی وجہ سے ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن آن دا ہول اس چیز کو کنڈیم کیا گیا کہ انسان اپنی خیر اور بھلائی کو چھپا کے رکھے اس طرح کہ دوسرے کو خبر نہ ہو. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی خواہ مال دیا ہے یا علم دیا ہے. وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عَذَابًا مُهِينًا، رسوا کرنے والا عذاب. کسی نے کمنٹ بھیجا ہے، بخیل شخص دم کٹی لومڑی کی طرح ہوتا ہے، جب اس کی دم کٹتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی دم کٹوانے کا کہتا ہے تاکہ سب ایک جیسے لگیں. والذین، اور وہ لوگ، کون لوگ، یعنی کن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب ان کا ذکر ہو رہا ہے نا، کہ جو اکڑنے والے ہیں، فخر کرنے والے ہیں، بخل کرنے والے ہیں، لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں. اور وہ لوگ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، الذین ينفقون اموالہم، جو اپنے مالوں کو خرچ تو کرتے ہیں لیکن کس لیے؟ رِئَاءَ النَّاس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور شیطان جس کا دوست بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ بہت ہی برا دوست ہے، بدترین دوست ہے. یہاں پر ریاکاری اور دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا ایک بدترین صفت بتائی گئی، اور اس شخص کا حال یہ بتایا گیا کہ وہ تو دراصل اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا. اگر اس کا ایمان ہوتا تو وہ اللہ کی خاطر خرچ کرتا، اور آخرت میں جزا پانے کی خاطر، دنیا میں تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں. کیونکہ ریاکار کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں سے اپریسیشن لے، لوگ اسے اپریشیٹ کریں، لوگوں کے درمیان اس کی بہت پاپولیرٹی ہو. ایسے لوگ اللہ کو نہیں بھاتے. ایک حدیث میں آتا ہے، تین شخص ہیں، پہلے ان سے ہی دوزخ کی آگ روشن ہوگی. اچھا، دوزخ تو پہلے ہی جل رہی ہے، پھر روشن ہوگی کا مطلب کیا؟ پہلے وہ ڈالے جائیں گے تو اس کے شعلے بھڑکیں گے، اور ان کی وجہ سے نا، کیونکہ انسان بھی جلیں گے. اب ذرا غور سے سنیے کون ہے تین. نمبر ایک، وہ عالم جو اس لیے پڑھے کہ عالم کہلائے. عالم جو عالم کہلانے کے لیے پڑھے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ عالمہ بنا رہی ہیں، یا آپ عالمہ ہیں، یا آپ عالمہ کا کورس کرا رہی ہیں. تو خدا کے لیے اپنے ناموں کے ساتھ سے یہ لفظ ہٹا دیں، نہ ہم عالم ہیں اور نہ بنا رہے ہیں. مجھے تو خوف آنے لگتا ہے جب کوئی لفظ عالم بولتا بھی ہے، اس لیے کہ بھلے وہ چیزیں ہوں بھی ہم میں، لیکن ہمیں یہ کہلانے کا خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے کہ کوئی ہمیں یہ کہے، کیونکہ اس میں شدید قسم کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی، کہ ہم محض لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کہ ہم بہت علم والے ہیں، صرف اس لیے ہم علم حاصل کریں، تو سخت ناپسندیدہ چیز ہے. تو کیا کہنا چاہیے اپنے آپ کو ہمیشہ؟ طالب علم. اور واقعی ہے نا, ہم علم طلب کر رہے ہیں نا, پا تو نہیں چکے. اگر کوئی آپ کو کہے نا آپ عالمہ ہے, تو آپ ہمیشہ کہا کیجئے میں تو طالب علم ہوں, میں عالمہ نہیں ہوں, طالب علم ہوں. نمبر دو, جہاد کرنے والا کہ بہادر کہلائے. جہاد کرنے والا اس لیے جہاد کرے کہ لوگوں میں میری مشہوری ہو کہ میں بہت بہادر ہوں, بہت ریکارڈ توڑے. اور تیسرا, خرچ کرنے والا کہ سخی کہلائے, لوگوں میں شہرت ہو کہ بہت دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق بہت زیادہ خوف ہے شرک اصغر کا. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری, اس کا بہت خوف ہے کہ تم دکھاوے کے کام کرو گے. آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں کام کرتے تھے, جن کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے سب کرتے تھے, وہیں جاؤ دیکھ لو کہ کیا ان کے پاس تمہارے اعمال کی جزا اور ثواب ہے. جن کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے رہے, انہی سے جا کے ثواب لو, اب انہی سے بدلہ لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ میں شرکا سے بھی اور شرک سے, ان سب سے بے نیاز ہوں. من عمل عملا, جس نے ایسا عمل کیا, اشرک بہ, جس نے اس نے کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا, یعنی ایک اچھا کام کیا اور لوگوں کو بھی شریک ٹھہرا دیا, یہ بھی خوش ہو جائے ساتھ. ترکت ہوں وہ شرک ہو, میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اعمال لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے صرف وہ قبول کریں گے جو خالصتاً اس کے لیے ہوں گے, اور باقی باہر کر دیں. یعنی آپ یوں سمجھے, امیجن یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک باسکٹ میں ہمارے عمل رکھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں کہ اس شخص کو اس کا بدلہ دیجئے, تو اللہ تعالیٰ اس میں سے صرف وہ لیں گے جو صرف اس کے لیے ہوں گے, اور باقی واپس کر دیے جائیں گے. یہ میرے لیے کیا ہی نہیں گئے, مجھ سے اس کا کیا صلہ اور جزا چاہتے ہو؟ اس لیے ہم سب کو کوئی بھی اچھا کام ہو, خواہ نماز ہو, روزہ ہو, صدقہ و خیرات ہو, کوئی بھلائی کی بات ہو, کچھ بھی ہو, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ خفیہ ہوں, پتہ نہ چلے. اور اگر مجبوری سے پتہ چل بھی جائے, یا صرف اس لیے بتانا مقصود ہو کہ کسی اور کو بھی خیال آ جائے اس نیکی کا, تو ایسی صورت میں انسان اپنی نیت کو اندر سے کھینچتا رہے اور کسی کی تعریف سے نہ پھسلے, اور نہ اس کی تمنا ہو کہ کوئی تعریف کرے. کیونکہ جب انسان صرف تعریفوں کی خاطر کام کرتا ہے تو اس کام میں پائیداری نہیں ہوتی, وہ پھر اس وقت تک ہی چلتا ہے جب تک کوئی تعریف سے دھکا دیتا رہتا ہے, اور جس دن تعریف ختم ہوگی کام بھی بیٹھ گیا. اور جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں پھر کبھی بھی انقطاع نہیں ہوتا, وہ ہوتا چلا جاتا ہے, چاہے دن ہو چاہے رات ہو, چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو. انسان ہر حال میں پھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کا تعلق اسی سے جڑا رہتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ میرے آس پاس کون دیکھ رہا ہو, یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی اوپر سے بھی دیکھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. ایسے لوگ جو ریاکاری میں نیکیاں کریں, یہ تو اصل میں اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے, اور ایسے لوگ دراصل شیطان کے چیلے ہیں, شیطان کے تسلط میں, شیطان کے دوست ہیں. اور جس کا دوست شیطان بن جائے فسا قرینا, وہ تو پھر بدترین ساتھی. قرین کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو. ظاہر ہے کہ جب اللہ سے تعلق چھوٹے گا, کمزور ہوگا, کم ہوگا, تو اللہ کا دشمن ہی ساتھ لگے گا نا, اسی وقت ہوگا یہ. کرنا ہوتا ہے ساتھ ملانا, تو قرین ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ رہے, یعنی ایسا شخص شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے یا شیطان اس کا بن جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے جال میں پھانسے رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ, اور ان کا کیا بگڑ جاتا, ان کو کیا ہو جاتا. لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کہ اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ, اور خرچ کرتے اس میں سے جو انہیں اللہ نے رزق دیا. وکان اللہ بہم علیما, اور اللہ ان کو جاننے والا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ ریاکاری نہ کرتے, کیا کہا؟ کاش وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے، کیونکہ جو ایمان صحیح رکھتا ہو اس کے اندر سے ریاکاری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور بخل کرنے کی بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے. یہ جو ایمان کی بات ہے نا، اس میں اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہیں کسی کافر نے کہا، جس آخرت پر تم ایمان لاتے ہو وہ تو محض ایک مفروضہ ہے، جسے تم یقینی طور پر ثابت نہیں کر سکتے. پھر اس مفروضے کی بنا پر مختلف قسم کی پابندیاں تم اپنے اوپر عائد کرتے رہتے ہو. یعنی اس نے ایک طرح سے چیلنج کیا اور آپ کا مذاق اڑانا چاہا. اور تم لوگ ہر طرح کی لذتوں سے محروم رہتے ہو کہ نہیں آخرت میں پوچھ ہوگی، آخرت میں حساب ہوگا، یہ آخرت آخرت لگی رہتی ہے، اس کی وجہ سے تم لوگ بڑے محروم ہو دنیا کی نعمتوں سے. یہ تو بہت نقصان کی بات ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ ہم جتنا وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں وہ تو یقینی ہے، کم از کم اتنی دیر ہم بری باتوں اور برے کاموں سے تو بچے رہتے ہیں. یعنی اللہ کی ذات تو یقینی ہے، وہ تو ہے نا، تم آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہو، وہ تو ہے. تو جتنی دیر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اتنی دیر کم از کم ہم برائیوں سے تو بچے رہتے ہیں، اور اگر مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی کسی ضرورت مند کو فائدہ ہو جاتا ہے، پھر ہمیں ان کاموں سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے. رہی دنیا کی لذتیں اور ان سے مزے اڑانے کی بات، یہ تو چند دنوں کی ہے، موت کے بعد ہم اور تم برابر ہوئے. مرنے کے بعد اگر ہمارا خیال درست ثابت ہوا تو ہمیشہ کی راحتیں اور نعمتیں ملیں گی، اور تمہیں کئی طرح کی مصیبتیں اور جہنم کا عذاب ہوگا، اور یہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا. اور اگر بالفرض تمہارا نظریہ درست نکلا تو بتاؤ ہمارا کیا بگڑے گا؟ یعنی اگر کوئی آخرت نہ ہوئی تو بھی کوئی نقصان نہیں. لہذا اچھی طرح سوچ لو کہ خطرے میں ہم لوگ ہیں یا تم لوگ ہو. یہ سن کر اسے ہوش آ گیا اور وہ ایمان لے آیا. کتنی خوبصورت بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اچھا کرتے ہیں تو شیطان ہمیں کیا سجاتا ہے ہمیشہ، کیا فائدہ، اتنی مصیبتیں، اتنی پابندیاں، اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں، اگر ہم تکلیف اٹھاتے بھی ہیں تو ان مال اسری یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی. تکلیف اٹھا کے کسی کی خدمت کریں تو آپ دیکھیں کتنی خوشی آپ کو اس کے بعد ملتی. تکلیف اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو سکون آتا ہے وہ بے نماز تو نہیں آ سکتا. تو یہ فوری فائدہ ہے جو دنیا میں مل جاتا ہے انسان کو، اور دوسروں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، اور انسان برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے. اصل میں یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو اچھائی سے کسی نہ کسی طرح روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ کسی پر ذرے برابر ظلم نہیں کرتا. مثقال کہتے ہیں مقدار کو، ذرۃن ذرہ، ایٹم، ایٹم بم نہیں صرف ایٹم. بے شک اللہ کسی پر ذرے برابر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر وہ ذرہ بھلائی کا ہو، يُضَاعِفْهَا، تو اسے بڑھا چڑھا دیتا ہے، ملٹیپلائی کر دیتا ہے. اور صرف اس ذرے کو ہی نہیں ملٹیپلائی کرتا اور بڑھاتا ہے یا اس میں اضافہ کرتا، بلکہ اس کے علاوہ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے، بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. اس لیے انسان کو نیکی کرتے ہوئے بخل نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ نیکی ذرے کی ہی کیوں نہ ہو، ذرے برابر ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں نا کہ کوئی بڑی سی نیکی کا موقع آئے گا تو کریں گے، لیکن نہیں، چھوٹی بھی ہو تو کر جائیں، اللہ اس کو بھی بڑھا کے پہاڑ جتنا کر دے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں دے گا، اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے، اپنے پاس سے بھی بہت کچھ دے گا. لیکن اگر تم نے ذرے برابر نیکی نہیں کی، وہی بات کہ صفر تو وہ لگاتا ہے، ایک تم نے نہیں لگایا تو پھر اضافہ بھی کس چیز میں ہوگا. اس نیکی سے مراد یہاں نماز روزہ وغیرہ نہیں ہے، ذرے جتنی نیکی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، کسی کو مسکرا کے دیکھنا، کسی کی راستے سے پتھر ہٹا دینا، किसी की मदद कर देना, किसी को कोई अच्छी बात बता देना, किसी को इनकरेज कर देना, और कुछ नहीं। तो आप कहीं बैठे हैं तो जरा उसको सिमट के किसी को ये एहसास दिलाना कि हाँ मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ, आपके लिए जगह है यहाँ। छोटी छोटी चीजें जिससे आप दूसरों का दिल खुश करते रहें। ये एक बहुत गलत तसव्वुर है हमारे अंदर कि हम इबादत को और नेकी को सिर्फ नमाज रोजे में बंद करके रख देते हैं और बाकी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। हालांकि नेकी का मैदान बहुत वसी है। فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پھر کیسے ہوگا، پھر کیا گزرے گی تب، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اس وقت سین کیا ہوگا؟ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور یہ گواہ ہر امت کا نبی ہوگا۔ اس کو کیوں گواہ کے طور پر لائیں گے؟ کیا گواہی دے گا وہ کہ اس کی امت کے کن کن لوگوں نے حق بات کو مانا اور کن لوگوں نے اس بات کو جھٹلا دیا اور اس کا انکار کر دیا۔ وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم لائیں گے آپ کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ ہاؤلائی، ان لوگوں پر۔ ہاؤلائی سے مراد یہاں دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو انہی گزشتہ انبیاء پر اور دوسرے اپنی امت پر، صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں پر۔ کیسے لائیں گے؟ شہیدہ، گواہ بنا کر۔ اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پیغمبروں کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک میں وحی کے ذریعے پچھلی قوموں کے حال بتا دیے، تو اس علم کی بنا پر آپ گواہی دیں گے۔ کیا کہ یا اللہ یہ پیغمبر سچے ہیں اور انہوں نے اپنی قوموں کو حق پہنچا دیا تھا، اور پھر اگر آپ کی اپنی امت پر گواہی ہوگی تو بالکل ایسے ہی جیسے حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، کیا میں نے تم کو حق پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کہ جی ہاں، آپ نے پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، شہادت کی انگلی اٹھا کر کے، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے حق پہنچا دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں شہید کا معنی حاضر ناظر بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں۔ ایسا کہنا شرک ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود بھی ہے اور ہر ایک کو دیکھتا بھی ہے، سب کے ظاہر باطن سے واقف ہے۔ کیونکہ اگر ہم شہید کا معنی حاضر و ناظر کریں تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کیا کہا ہے؟ شہید کی جمع شہداء کہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس کا مطلب ہے پھر ہم سب بھی حاضر ناظر ہیں۔ اس لیے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ترجمے نہیں کرنے چاہیے، اس سے لوگوں میں کنفیوژن پھیلتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن پاک سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ اب دیکھیں کہ آپ کو جتنا بھی پڑھتے ہوں، جتنا بھی پڑھاتے ہوں، لیکن سن کر جو لطف آتا ہے قرآن پاک کا، وہ ایک عجیب ہی اثر رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنا رہے تھے، جب وہ اس آیت پہ پہنچے کہ اس وقت کیا گزرے گی جب آپ سے گواہی لی جائے گی، تو آپ نے فرمایا بس اب کافی ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ آنسو کیوں تھے؟ کہ قیامت کے دن کا وہ منظر اور سین یاد کر کے کہ اللہ کی عدالت ہوگی، پوری دنیا جمع ہوگی، اور اس وقت ایک ایک امت کا حساب ہوگا، تمام انبیاء اکٹھے ہوں گے، ان کی امتیں جھوٹ بولیں گی کہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، تو اس پر آپ ان کے حق میں گواہی دے کر فرمائیں گے کہ یہ سچے ہیں اور انہوں نے حق پہنچایا۔ तो ये गवाही एक बहुत भारी काम होगा। आप खुद सोचिए कि थोड़े से लोगों में अगर आपको जाकर कोई बात करनी हो तो क्या गुजरती है आपसे। तो आप खुद सोचिए कि पूरी दुनिया के लोग, अगले पिछले सब जमा हो, और उस वक्त ये गवाही दिलवाई जाए, ये वाकई रुलाने वाली बात है। वही इस पर रो सकता है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी हो। यौम इज़न, उस दिन, यानी जब ये काम हो रहा होगा कयामत के दिन। यवद्दुल्लज़ीन कफरु, चाहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया। वआशरुर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। क्या चाहेंगे? लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ध, काश जमीन इन पे बराबर कर दी जाए। यानी वो इस कदर शर्मिंदा होंगे, इतने परेशान होंगे, इतने खौफजदा होंगे कि तमन्ना करेंगे काश जमीन फट जाए, हम इसके अंदर जाए और ऊपर से बराबर कर दी जाए और हम दोबारा कभी ना उठाए जाए। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और अल्लाह से कोई बात छुपा ना सकेंगे। यानी वो सारे लोग जिन्होंने कुफर किया और नाफरमानी रसूल का इर्तिकाब किया होगा, वो ये तमन्ना और आरजू करेंगे कि काश वो जमीन में धंस जाए और जमीन बराबर कर दी जाए। ऐसे लोग अपने आमाल को छुपा ना सकेंगे, कोई बात छुपा ना सकेंगे,